čítanie, zgrupované čítanie. Prvé dva kusy, vlastne, ktoré vám zaspievame, budú zo slovenských zdrojov. Prvý je teda z bratislavského notovaného misála zo 14. storočia. A to je teda spomínané čítanie, tropované, to tropované, to hovorí o tom, že ku čítaniu z Evanjelia je doplnený text, ktorý kto si vymyslel. A podľa prekladu, ten preklad je trošku kostrbatý, pretože v princípe by bolo treba dva preklady, jeden na to pôvodné čítanie a druhý na to, doplnené, lebo miestami sa tam menia rody a takto nie, ten preklad nedáva až celkom tak zmysel, ako by mal. Kompletorium chystamy na 14 februara.